राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल 14 विक्रम संवत 2051 तदनुसार 22 जून 1994 को साय 4 बजे गीता भवन नंबर 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम। पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। देखो ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग ध्यान योग सब मिल जाते हैं इसमें, सभी मिल जाते हैं। अब देखो सुनो बात पता है। ज्ञान योग की दृष्टि से है ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता, ये आधा श्लोक है। हद है, ऐसी विलक्षण बात भरी है, बड़ी विचित्र बात भरी है भगवान ने आधे श्लोक में। जितने वेद और पुराण और शास्त्र कथाएं सब अंतर्गत कर दी उसमें। अब ध्यान देख रहा आप लोग सुने, ना सतो विद्यते भाव, जो ये परिवर्तनशील संसार है ना, ये तो आप देखते ही हो, सब बदल रहा है, संसार सब बदल रहा है, निरंतर बदल रहा है। ये बात तो आपके हमारे परिचित होगी, मारवा के संधि है बात, संधि है बात। तो हरदम ये जो बदलता है इसकी सत्ता विद्यमान नहीं है। जो बदलती है वो सत्ता विद्यमान कैसे, विद्यमान हुए तो बदले कैसे, निरंतर ये बदलती है। और ना भाव भी देते सत, सत का अभाव विद्यमान नहीं है, असत का तो भाव विद्यमान नहीं है, असत का अभाव विद्यमान नहीं है। तो उसका तो अभाव ही अभाव है, जिसका भाव ही भाव है। तो अभाव ही अभाव मिट जाएगा तो भाव भाव ही रहेगा, तो वासुदेव स्वरूप ही रहा और क्या रहा। ना भावो विद्यते सत, सद वस्तु का अभाव विद्यमान है ही नहीं, भाव ही भाव, सत्ता ही सत्ता विद्यमान है। और असत का भाव विद्यमान है तो उसका अभाव ही अभाव विद्यमान है। तो असत का अभाव और असत का भाव, तो भाव ही भाव रहा है, तो क्या रहा, भाव रूप परमात्मा केवल वासुदेव सर्व। और दूसरी बात और दृष्टि से देखो तो आपका हमारा संयोग और वियोग, संयोग और वियोग, संयोग वियोग होता है, बिछड़ जाते हैं मिल जाते हैं, बिछड़ जाते हैं मिल जाते हैं। इसमें मिलना तो अनित्य है और बिछड़ना नित्य है, ये बात भी सच्ची है। क्योंकि आप हम पहचानते नहीं थे आपस में, तो पहले वियोग था और फिर आप मिल गए तो पहचानने लग गए। पहचानने पर भी सत्सम आते हो, हम आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, अंत तो वियोग में ही होगा। और अब भी वियोग ही हो रहा है। हमने समझो 50 वर्ष सत्संग किया तो 50 वर्ष संयोग रहा, 91 वर्ष तो वियोग हो गया, एक दिन तो वियोग हो जाएगा। आप ध्यान दे के सुनो कृपा करके, जब वियोग ही नित्य है तो नित्य को ही प्राप्त करना है, अनित्य का त्याग कर देना है। तो संयोग की इच्छा का त्याग कर देना कितनी बढ़िया बात है, ये मिले इसकी इच्छा का त्याग कर देना, कितनी बढ़िया बात है। सत्य बात है, सत्य बात का धारण कर लेना ही असली असली तत्व ज्ञान है। सत असत में, असत से विमुख और सत में तिष्ठ होना, एक बात बताई। दूसरा संयोग वियोग, संयोग वियोग में वियोग नित्य है तो वियोग को ही अपने स्वीकार कर लिया। संसार में सब वस्तुओं का वियोग हमने स्वीकार कर दिया, अब बाधा क्या रही बताओ। अस्वीकार आप नहीं करोगे तो होता है, होगा तो वियोग ही, नित्य तो वियोग ही रहेगा, संयोग तो रख सकते नहीं। किसी के मन में हिम्मत हो कि हम संसार का संयोग रख सकते हैं तो बोलो। तो रहते हुए संयोग के भी वियोग को स्वीकार करना और वियोग होने पर वियोग को स्वीकार करना, वियोग को नित्य मानना, ये धारण कर लो, क्या बाधा लगे। बड़े बड़े ग्रंथों में बात बताई, अंत में यही बताएंगे। वेदांत के ऊंचे से ऊंचे ग्रंथों में क्या बताएंगे, सत असत की बात बताई वो बताएंगे, यार वियोग की बात बताए और क्या बताएंगे। आप इतने बैठे हो, बताओ वेदांत में इससे बढ़िया बात क्या बताएंगे। ये सारी इतनी बात है। तो रहते वासुदेव सर्वम है, तो रहा तो परमात्मा ही, तो संसार का वियोग हुआ, परमात्मा नित्य हो गए। पहले परमात्मा के साथ हम थे और पीछे परमात्मा के साथ ही रहेंगे, संसार का वियोग होगा तो परमात्मा के साथ ही रहेंगे, और संयोग होने पर भी परमात्मा के साथ ही हम रहे, कि पहले भी था पीछे भी था अब भी है, तो उसके साथ हमारा योग सदा है, तो नित्य योग परमात्मा के साथ है, तो परमात्मा हमारे, हम परमात्मा गए, नित्य योग उसका रहा और संसार का वियोग हमारे नहीं रहा। तो संसार का तो वियोग नित्य है और परमात्मा का योग नित्य है, तो नित्य योग है सदा ही। अभी आप हम सब समझे तो ये जो बोलना है सुनना है इसका आदि और अंत होगा, ये नित्य तो रहेगा नहीं, निरंतर रहेगा नहीं। और न बोलना पहले भी पीछे भी है और बीच में भी क्यों बोल रहे हैं, क्यों न बोलना नजीक आ रहा है। चार से पांच तक हम कहें तो अभी 14 मिनट हो गए, तो 14 तो कम हो गए ना, 15 मिनट हो तो पूर्ण घंटा रहेगी, तो ये तो वियोग हो गया ना, बोलने का सुनने का वियोग हो गया, और हो रहा है फट हो जाएगा। तो वियोग ही नित्य रहा, तो वियोग को ही स्वीकार कर ले हम, तो क्या बाधा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, श्रवण मनन निर्ध्यासन करके जिस तत्व को प्राप्त हो वो ही प्राप्त है। ग्रंथ भी समाधि करके करोगे क्या, संसार से वियोग और परमात्मा नित्य योग, इसी से क्या करोगे। कितनी सुगम, कितनी सिद्धांत की बात, एकदम सीधी सरल, कोई परिश्रम की बात नहीं है। जिस बात को सच्ची को स्वीकार करना है, वियोग है उसको नित्य वियोग को स्वीकार करना, योग को भी स्वीकार करना है, कितनी सच्ची बात है। तो वास्तव निरंतर हमारे परमात्मा है, जो तो वासुदेव शर्म ही हुआ ना, सतासत की दृष्टि से भी परमात्मा वासुदेव और संयोग वियोग की दृष्टि से भी वासुदेव सर्व निरंतर है। पहले वियोग पीछे वियोग, अब भी वियोग नहीं जा रहा है, उस संयोग की इच्छा रखते हैं, ये गलती होती है, ये होती है गलती। जो रह ही नहीं सके उससे इच्छा क्यों करना, जो रह न सके साथ उसकी इच्छा करना तो गलती हुआ रहा। दुख पाना हो तो संयोग की इच्छा रखो, संयोग की आशा रखो, आशा ही परमम दुखम और नैराश्यम परमम सुखम, निराश होना परम सुख है, कैसी बढ़िया बात है। तो संसार का वियोग है, ये असत है, इसका तो नाश भाव विद्यमान नहीं है, तो आना जाना है, आना जाना, जाना ही जाना है, इसको आप स्वीकार कर रहे हैं अभी से, इसको महत्व दें तो कितनी आनंद की बात है। ये ज्ञान योग की दृष्टि से, भक्ति योग की दृष्टि से क्या है कि भगवान ही मेरे इष्ट है, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, तो दूसरा न कोई क्यों, दूसरा है नहीं हमारा, तो हमारे तो भगवान ही है, तो हमारा भगवान तो हमारे तो वासुदेव सर में हुआ, दूसरा तो है ही नहीं। इस दृष्टि से ही वासुदेव सर भी होगा, पता और क्या होगा। मानस की जो मूर्तियां बैठी हुई है ये सब भगवान है, ये दृढ़ता करवाओ। अच्छा, ये सब भगवान है तो ये तो मैंने ज्ञान दृष्टि से कहा और ये भक्ति दृष्टि से कहा, कर्मयोग की दृष्टि से भी यही बात है। अब ये है जिसमें आपका क्या कहना है, जो हम मूर्तियां बैठी है यही भगवान है। देखो अब ध्यान दो, ये पूछा कि ये मूर्तियां बैठी है सब भगवान ही है, ये बात बताओ। अब ध्यान दो आप, ये मूर्तियां बैठी है ये 100 वर्ष पहले थी क्या? अच्छा, 100 वर्ष के बाद रहेगी क्या? और परमात्मा 100 वर्ष पहले ही थे कि नहीं? पीछे परमात्मा रहेंगे कि नहीं? तो ये रहते हुए है तो परमात्मा ही सोने के गहने बने, पहले सोना था पीछे सोना है और बीच में मूर्ति बनी तो क्या है? सोना ही है। तो उसी से ये बना हुआ तो परमात्मा ही तो है। ये सब उठ जाएगी है? ये सब उठ जाएगी, ये तो उठ जाएगी, उठ रही है, एक क्षण भी थे नहीं, उठ रही है निरंतर। ऐसे लोहे का दृष्टांत है, मिट्टी का दृष्टांत है, खांड का दृष्टांत है, बर्फ का जल का दृष्टांत है, इसमें कोई शंका हो तो बताओ। अब दूसरी बात बताना, इसी बात को दूसरी तरह से। बाजरी की खेती करी, बाजरे की खेती करी और अच्छी जमीन है, खाद है, वर्षा भी अच्छी है, घाम बेचा सब होकर के बाजरे की खेती हुई। अब खाद बाजरे की खेती हो गई, खूब लहरा रहा खेत, तो जानकार को पूछा जाए कि कैसा गए कि साहब आपके खेती बाजरी बहुत बढ़िया है। बाजरे कहते हैं बाजरे बढ़िया है, अरे एक दाना भी मिलेगा? दाना एक भी नहीं मिलेगा, बाजरी का दाना एक भी खेत में मिलेगा नहीं। और कहते फिर बाजरी बहुत बढ़िया है, आपका तो खेत बाजरी से भरा हुआ है। अच्छा, अब बाजरी हुई साहब, बाजरी से भरा हुआ है, अनजान आदमी का जल क्या कहे? घास है। जो बाजरी नहीं देखी है, बाजरी का व्यापार करता है पर हम खेती देखी नहीं, पता नहीं है, तो उसको बोले क्या है कि घास खड़ा है क्या? बाजरी है, बात करे हजारों मन बाजरी, हजारों बोरा हमने खरीदा है, बिक्री किया है, क्या ठगते हो? ये बाजरी है, ये तो बिल्कुल घास है। तो ये घास ही कहेगा क्या? बाजरी क्या देगा? जिसने बाजरी देखी नहीं, खेत किया नहीं, देखी नहीं, तो बाजरी क्या देगा? पर खेत जानने वाला क्या कहेगा? बाजरी है। गाय भैंस खा जाए तो जाकर से हमारी बाजरी खा गया खेत, तुम्हारी गाय हमारी बाजरी खा गया। अरे बाजरी एक दाना नहीं खाया उसने, तो क्या था क्या? बाजरी खा गए, मेरा खेत तुम्हारी गाय बाजरी खा गई, मेरा ये कहते हैं, तुझे कहते हैं बाजरी खा गए। अरे बाजरी कहाँ है ही नहीं, दाना ही नहीं, एक भी एक बाजरी है। अब बाजरी में एक बाजरी की जड़ है, एक बाजरी का डंडा है, पत्ते हैं और अंत में सिट्टा आता है, और सिट्टी में दाना आता है। तो पहले बाजरी और अंत में बाजरी, सिट्टी में दाना आने के बाद और क्या होगा? खत्म, बस कुछ नहीं। बाजरी में दाना आ गया, उसे खेती करके बाजरी निकाल ली, अब बाजरी आ गई, बाजरी घर पर ले गए, तो पहले बाजरी पीछे बाजरी, भीतर बीच में खेत है। ऐसे पहले परमात्मा और पीछे परमात्मा, बीच में ये खेत है, तो ये बाजरी है और क्या खेत? परमात्मा नहीं तो क्या है बताओ? अब इसमें शंका हो तो बताओ, बीच में बाजरी दिखती है, दाना दिखता ही नहीं, परंतु जानकार को बाजरी दिखती है, चलो और दिखता है। अब उसमें जो जड़ा है वो है तामसी, दंडार पत्ता है राजसी, सिट्टा है सात्विकी, और सात्विक से आगर निकलती बाजरी। तो ये चाहिए वह सात्विक का भाव, राजशास्त्र तामशास्त्र से ही मत ये वितान विधि। तामसी भाव मेरे से होते, राजसी भाव मेरे से होते, तामसी भाव मेरे होते हैं। न तो हम तेज होते मई, न वे मेरे में, न उनमें मैं हूँ। न बाजरी में डोका है, न जड़ है, न सिट्टा है, न सिट्टा में और जड़ में बाजरी बाजरी है, बाजरी बाजरी मैं ही मैं हूँ। बोलो अब ये है क्या है बताओ? परमात्मा ही पहले थे, परमात्मा रूप से ये हो गए, फिर अंत परम रूप ठहरेगा। तो ये बाजरी का खेत है, ये आप चाहते हो ये दिख जाए हमारे को। ये सब का सब परमात्मा वासुदेव है, तो वासुदेव से उत्पन्न हुए, वासुदेव में स्थिर हुए और वासुदेव में अंत हो जाएगा। तो ये वासुदेव नहीं तो और आप बताओ क्या है? घास भी बाजरी का ही है, डोका बाजरी नहीं है, पत्ता बाजरी नहीं है, सिक्का खुद है तूतरा कोई बाजरी नहीं है, वह जड़ा में बाजरी नहीं है। जब बाजरी बाजरी है परंतु ये भी बाजरी सभी ऐसे परमात्मा ये नहीं है। और इसे जो दिखे जगह परमात्मा नहीं है, सात विराजता परमात्मा नहीं है, परंतु नहीं होते हुए तत्व से क्या है? तत्व से परमात्मा ही है, बाजरी है तत्व से। सबका सब खेत सिवाय बाजरी और क्या है? ऐसे ये दिखते हुए बाजरी नहीं दिखती, तो खेत में बाजरी कहाँ दिखती? घास घास दिखता है, बाजरी का घास घास दिखता है, देखता घास है परंतु मानते हैं बाजरी। ऐसे दिखते हैं संसार परंतु मानते हैं परमात्मा। क्यों? पहले क्या थे? परमात्मा थे। यार पीछे क्या रहेंगे? परमात्मा रहेंगे। बीच में क्या है? कि परमात्मा ये बाजरी है। ये आपका प्रश्न यही था ना, ये परमात्मा देखे वासुदेव सर्वम, तो परमात्मा ही है। इसमें झूठ हो तो बताओ, शंका हो तो बताओ, इसमें समझ में नहीं तो बताओ, संदेह हो तो बताओ। अमेवासमेवाग्रे नान्यत सत असत तत्परम यत पश्चात अहम यदि तत्स यो शिष्यत सोचने हम। पहले मैं ही था और ये बाद में जो है वो ही मैं, सत असत उससे पर वो भी मैं ही हूँ। अरे प्रसाद हम इन सबके नारायण पर प्रसाद मैं ही रहूंगा। ये भागवत है, चतुश्लोकी भागवत, जो ब्रह्मा जी को खास उपदेश दिया भगवान ने, इसी से भागवत की पुस्तक बनी। मूल में भागवत है चतुश्लोक, चार श्लोक है, जिसमें एक श्लोक ऐसा गजब का है कि अहम एवासम एवाग्रे अग्रे अहम एवासम, मैं ही था। और यदि तत्व से दृश्य थे ये भी मैं ही हूँ, और इसके शेष बाकी मैं ही रहूंगा, ये अवशिष्य सोच में हूँ जो ही मैं हूँ। तो ये क्या हुआ? वासुदेव सर्व हुआ और क्या हुआ बताओ? इतने बैठे हो कोई बताओ, ये क्या हुआ बताओ? परमात्मा ही हुए, ये सब परमात्मा ही है, वासुदेव सर्व है। अब दिखने में संसार दिखता है, तो दिखने में तो घास दिखता है, उसको बाजरी के, तो बाजरी का काम कैसे होगा? कोई बाजरी की रोटी करे जैसे घास की पत्तों की डंगल की रोटी कर लेगा, सिटों के टूट रहा उनकी बता रोटी बना लेगा का खा लेगा? पशुओं के काम की चीज है, तो सात्विक राजस्थान पशुओं का काम है, सात्विक गुणातीत अपना काम। मनुष्य का काम है बाजरी, तो सात्विक से गुणातीत हुआ, जड़ हुई तामस, डंका हुआ राज से, सिट्टा हुआ सात्विक, सात्विक का फल क्या? दाणे, वो दाना अपने खाना है, उन्हें गुणातीत होना है, अपने तीनों गुण अपने नहीं है, एक इनके पशुओं का खाना। अब इन तीनों गुणों में मोहित है वो भगवान के लिए मेरे को नहीं जानता। त्रिवीर गुण मयीर भावीर ए वीर, इन तीनों से मोहित माँ में भी, इनसे परे मैं हूँ उसको मेरे को नहीं जानता। अरे ये मेरे से होते हैं, ये थी वो सात्विक भाव राजशास्त्र मत एव बिल्कुल मेरे स्नेह ही होते हैं, दाना सही होते हैं, वो जड़ अंदर सिटार सब बाजरी सही होता है। न तो हम तेज होते मई, न उनमें मैं हूँ, ना उनमें मैं बाजरी है, ना बाजरी में है। बाजरी में देखो तो डोका मिले ही, उन्हें सिटा मिले ही नहीं, जड़ मिले ही नहीं, अरुण में बाजरी मिले ही नहीं, न जड़ में मिले, न डोके में मिले, न सिट्टे में मन निकाल दो करो तब सिट्टा है बाजरी धराओ न तुम तेरु ते मई त्रिभिर गुण भय भावे मरे भी मोह तुम जगत मावे विषय पर मेरे को नहीं जानता जगत मोहित हो गया इसमें। एक कवि ने कहा रे गायक, अरे गाना वाला सुन मेरी बात, रे गायक ये गाय सुध, ये सुनने वाला तू समझता है ना, सभा देखी तो वो गाना बढ़िया बजावे, बढ़िया गाना ताल सो बजावे, अब आके जाकर गांव में बजाओ तो कितना सुनने वाला है, ये क्या गीत गया, ताल क्या है, स्वर क्या है, रागनी क्या है, सम क्या है, विषम क्या है, ग्राम कौन सा है बता देगा, गांव मर दो ये इसीलिए सर्वस्व तो क्या बताएगा तुम्हें जान जान उनके सामने वो कहता है रे गायक ये गाय सुत, मन मर्द है सभी गाय सुत कौन होता है, रे गायक ये गाय सुत, यार तू जाना परवीन तुम गाना बजावे बढ़िया बजावे तू समझे ये समझे क्या समझे भी, रे गायक ये गाय सुत तू जाना परवीन ये ग्राहक करवीन कर तैली नहीं करवीन, तो ग्राह कर्म का है कर्म खावे कर भी लिया ये ग्राहक कर भी नहीं कहते नहीं कर भी तो ये सब तीनों गुणों से मोहित है त्रिवेर गुण भाई भाई मोहितम माँ मैं भी अपन मेरे को नहीं जानते, अरे भाई मैं ही हूँ तत्व से मैं ही हूँ, अब तत्व से क्या है बताओ, तत्व से तो परमात्मा ही हुए ना, कितनी बाजरी की खेती हो कुछ भी हो तत्व क्या है, तत्व तो पहले बीज वे ही दाना है, जो दाना बोया गया वो कब वही होगा, बाजरे के सिट्टा होता कई तरह का, कहीं लंबा होता है कहीं ओसा होता है कहीं उनमें दाना होते हैं, वह नया नया अरडिया दाना है बाजिया दाना है बाजरे अरडिया दाना है, सिर्फ एक दाना कसा कस ऐसा एक में ढीला ढीला होता ना सिट्टा, तो अरडिया बाजी वो अरडिया बाजरी है अरडिया खूब कसे कुछ दाना कर रहा ऐसा क्या होते बोला बोला होता है नहीं, तो इस तरह से तरह तरह है, मतलब दाना है क्या है, दाना वही है जो बोया गया वो ही दाना है, ऐसा नहीं अरडिया दाना गया जो बाजा दाना हो जाए होते होता नहीं वही होगा, लंबा सीटे एक निकलते एक ही निकलेगा, राज गया बाजरी वो अपनी बाजरी के एक के सौ सवा तक तो मैंने सुना है, मैंने सुना है कि 300 सिट्टा निकलता है एक बाजरी की एक दाने में, रात के नहीं वो बाजरी मत पाओ आप आओ एक मणा एक सिट्टा निकल लंबा, अब 300 सिट्टा फिर एक बच्चा बाजरी कितनी घड़ी हुई, राज बाजरी करता है ना हमारे बीज लो हमारे बीज बाबो और एक मूठा हो जाएगा 100-100 सवा 100 सिट्टा, शीतकाल आ जाए थोड़ी वर्षा हो जाए रक्षा करो तो छोटे छोटे छिट्टा छोटा छोटा दाना मोटा मोटा दाना पहला वर्ष मोटा अरे स्वादिष्ट है ना मीठा होता है वो या मोटा होता है दाना, जो हरेक तो चीज पुरानी होने से खराब होती है, बाजरी का छिट्टा हुआ है निकला तो बड़ा पहले छोटे छोटी तथा निकलेगा अरे मोटा मोटा दाना अरे मीठा ज्यादा यार निकलते ही चला जाए उसे वर्षा होती चले खाद मिले तो फैलते एक दाने के सैकड़ों सिट्टा 300-300 एक बात मैंने सुनाई, मैं 100-100 सिट्टा तो ऐसे तो बाजरी मैंने देखी है, उसने सुनाया कि 300 सिट्टा मारे देखा हुआ है एक दाने की बाजरी में, ये राज कहने ये मत पाओ एक लंबा सिट्टा निकले एक एक निकले एक ही बहो, ये कैसी नीति है भगवान जाने बड़ा नाश हो रहा। अब ये अपन इस विषय पर आ जाते हैं, तो बाजरी का जो दाना बोया गया है वही दाना अंत में आएगा, तो आग पहले जो परमात्मा थे वही अंत में रहेंगे, ये बीच में आने बाजरी की खेती है, तो ये समझदार आदमी के लिए खेती को लोग बाजरी कहते हैं, तुम्हारे खेत में बाजरी बड़ी अच्छी बाजरी है सर, बहुत खेत भरा हुआ है बाजरी से, इस बार खेत भरा है बाजरी है, देखो सब खेत भरा है बाजरी बाजरी, अब इसमें शरीर है इंद्रियां है अंतगण है मन है बुद्धि है धन है वस्तु है, ये क्या है तीनों गुण है, ये तीनों गुण मोहित नहीं जानता गुण मोहित हो रहा है, अरे मोहित क्या रे ये तो कोरे बाजी का भूत है, टेकर डंडर है, पत्ती है, जड़ा है, ये थोड़े ही है। तो तत्व को देखो तो वासुदेव सर्व नहीं है तो क्या बताओ, ये सब दिखता है वासुदेव सर्व है जी, वही रूप है, दिखने में ऐसा दिखे, लेकिन बाजरी दिखती है ऐसी, पर उसको बाजरी कहते हैं तो इसको क्या कहें, बाजरी कहें, भगवान है वासुदेव सर्वम, शिवाय वासुदेव और क्या है, भगवान ही है सब, परमात्मा ही परमात्मा है। हाँ जी हाँ बस अगर ठीक तो दिख रहा है उसमें ही माना दिखता, घास बाजरी मानते हैं, बाजरी कहते हैं, कर्म से मन से वचन से दृष्टि से अन्य इंद्रिय गृहते, अन्य इंद्रियों से जो ग्रहण किया जाए, अहम एव नमत्तो अन्यत्, साफ साफ कहते हैं भगवान। आपने ये श्लोक सुना है एकादश का, तो अहम एव नमत्तो अन्यत्, मैं ही हूँ, तुम्हारी दृष्टि में आवे वो भी, समझ में आवे वो भी, मन में चिंतन में आवे वो भी, अन्य इंद्रिया से नाशिका से गंध आवे, त्वचा से स्पर्श होवे, मन से चिंतन होवे, बुद्धि से निश्चय होवे, पैरों से चलना होवे, हाथों से लेना देना होवे, वाणी से बोलना होवे, कानों से सुनना होवे, क्या कि मैं ही हूँ, नमत तो अन्य महेश्वर नहीं है, इत्यत बुद्धि मंजसा, इत तुम समझ ले कितनी बात हुई। जो इंद्रियों से ग्रहण करते हो, जो मन से ग्रहण करते हो, जो बुद्धि से ग्रहण करते हो, जो लाना दाना करते हो, खाना पीना करते हो, सोना जलना कहते हो, अहम एव, भगवान कहते मैं ही हूँ, न बत्ता अन्यत। ये ग्यारहवा अध्याय, ग्यारहवा स्कंद का 29वां अध्याय का श्लोक है, आपने बोला अभी अहम एव न बत्ता अन्यत। तो वो उपलब्ध है, प्राप्त करने लायक वो ही है, और वो प्राप्त करने लायक नहीं है तो वो ही है। अब इसमें आपने प्रश्न पूछा कि भाई ये सब के सब परमात्मा है वासुदेव सर्वम, तो अब बताओ क्या चीज है और सत्ता है, उस परमात्मा के सिवाय कोई स्वतंत्र सत्ता है, किसी की भी कोई स्वतंत्र सत्ता है, वो एक ही सत्ता है, सत्ता हुई इस तरह से पान हो रहा है, सिवाय उसके सिवाय क्या है, हम एव न तो मन्यत। यावत बोलो विष्णु तब यावत कर्माणि पूर्वी तावत कर्माणि ज्ञान में दिया था वो नहीं, यावत सर्वेशु भूतेषु मद्भावो नोपजायते, भगवान कहते हैं कि जब तक प्राणियों में मैं ही हूँ ऐसा भाव पैदा न हो, यावत सर्वेशु भूतेषु मद्भावो नोपजायते तावत एवं उपासित वांग मनः कर्म वृत्ति भी। इसका साधन बताया है कि जब तक वाणी से मन से और शरीर से और बर्ताव से जब तक ये सब वासुदेव ये अनुभव न हो तब तुम ये मानते जाओ, उपासना करते जाओ करते जाओ। हद बताई है यावत सर्वेशु भूतेषु मद्भाव न उपजाए थे, सब साक्षात भगवान न दिखने लगे, मैं न दिखने लगू तावत एवं उपासित, तब ऐसी उपासना करो, वाणी से भी यही बोलो, प्रेम से बोलो और मन से भी इनको कि भगवान ही है, और बर्ताव भी करो भगवान के साथ जैसा करो, आदर के साथ करो, बर्ताव में भी करना पड़ मत करो, वाणी से भी करना मत बोलो, मन से भी भगवान ही से। जब तक संपूर्ण प्राणियों में भगवान ही है ये बिल्कुल न पैदा हो तब तक एवं उपासित, ऐसी उपासना करो, मन कायर वृत्ति संबंध वाणी से मन से और शरीर से यही मानो कि परमात्मा है परमात्मा है परमात्मा है, बर्ताव परमात्मा के साथ जैसा करो, वाणी में परमात्मा जैसा बोलो, मन से परमात्मा की तरह चिंतन करो, ये बात है, ये करते करते ये मेरा भाव हो जाएगा, है जी बात हो जाएगी, कितनी बढ़िया बात बताई, हदी बता दी, ऐसे करो, ये उपासना बता दी। अयम ही सर्वकल्पा नाम सदृशीनो मतो मम, भगवान कहते संपूर्ण जितने साधन है उनमें सबसे श्रेष्ठ साधन ये है, जितने ज्ञानी हो, कर्मी हो, भक्ति हो, लय हो, हठ योग, राज हो, मंत्र हो, तंत्र हो, सब श्रेष्ठ है, सभी बढ़िया है, परंतु सबसे श्रेष्ठ इसको बताया, सबसे श्रेष्ठ इसको बताया। अब दुद्ध जी ने पूछा कि सुगमता से आपकी प्राप्ति कैसे, बढ़िया बात बताओ, तो बढ़िया बात बताता हूँ, ऐसे कर बताया। उसमें एक नाथ जी महाराज ने टीका लिखी है, उसमें कहा इससे बढ़िया कोई नहीं है, मेरी माँ देवगिरी शोभन आबाद बढ़िया है, माँ शोभन कही हरी माता देवगिरी शोभन, इससे बढ़िया तुम्हें साधन नहीं मिलेगा। कई वर्षों तक पढ़ो और पढ़ाते करते रहो, इतना साधन बढ़िया नहीं, इतना ही साधन बढ़िया है। भागवत बहुत मैं न गई हूँ, 29 अध्याय एकादश का माता देव की शोभत माँ से बढ़कर और कौन है, माँ की शोभित कहता हूँ, ये सबसे बढ़िया साधन है, बहुत ही सुगम है, सबसे श्रेष्ठ है, सुगम है बिल्कुल। ना पढ़ाई करना है, ना ध्यान लगाना है, ना प्राणायाम करना है, ना कोई कान मूंदना है, ना नाक भीचना है, ना कोई प्राण रोकना है। अब संयम करो, ये करो, युक्त आहार विहार से युक्त से कर्म सो कितने युक्त क्या करते हो, युक्त आहार विहार से युक्त सपना और योग बहुत ही दुख दुखा तो ये भी ठीक भगवान की वचन है, कोई निरर्थक नहीं है, पर एक कितना सुगम काम, न युक्त आहार विहार है, न योग है, न उसे निश्चय तो है, ये है चीज। देखो इसके लिए आपको बताऊंगा, पहले ये आप मान लो कि है तो परमात्मा ही, हमारे को नहीं देखते हैं, इतना तो पहले मान लो कि ये सिद्धि अंत में परमात्मा निकले, वासुदेव स्वरूप निकलेगा, समात्मा सुदुर्लभ भगवान कहते हैं गीता में, तो है तो परमात्मा ही, हमारे को नहीं देखता है, तो हमारे को मान लेना चाहिए फिर दिखने लग जाएगा। ये भी मैंने पुस्तक पढ़ा है कि पहले मान लो फिर दिखने लग जाएगा, क्यों है जो दिखने लग जाए, है यू ही उत्तम सहजा होता, सहज चीज वो है तो वही तो अंत में ठहरेगी, वही तो दिखेगी, और क्या दिखेगा। अब कितनी सुगम, कितनी सरल, कितनी श्रेष्ठ, गीता में सब महात्मा सुगुरु ने बताया, और ज्ञान को और यज्ञों को कर्मियों को सब बताया, पर महात्मा को दुर्लभ नहीं बताया, इसके लिए उन्होंने बताया। ये उद्धव जी को भगवान ने कहा है, कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहा है, इसका मतलब तुझे खंडन नहीं है। गीता में तो कहा है कर्म योग, गीता में कहा है भक्ति योग, गीता में कहा है ध्यान योग, सब गीता में कहा है, पर सबसे बढ़िया वासुदेव सर्वम, यार आपका यही प्रश्न, वासुदेव सर्वम बताओ, तो वासुदेव सर्वम में शिवाय आप बताओ क्या है। ज्ञान योग से आपको बता दिया, भक्ति योग से ही बता दिया, कर्मयोग से भी यही है कि स्वक्रमण तो सिद्धि भक्ति मिला दो, यार कर्मयोग से क्या है कि आशक्ति कामना संसार छोड़ दो, कुछ भी आप कामना मत रखो, ये दूसरा उपाय है, आप कोई कामना कोई इच्छा मन में रखो, कोई किसी तरह की ना संसार की ना परमात्मा की ना जीने की ना मरने की ना यश की ना अपयश की ना सुख की ना दुख की कोई इच्छा मत रखो, ये तो मिल जाएगा। इच्छा रखने से ही बाधा लगती है, कुछ भी इच्छा मत रखो, इस तत्व प्राप्त हो जाएगी, क्यों कर दो, तो कर्म योग से यही बैठेगा, ज्ञान योग से यही बैठेगा, भक्ति योग से यही बैठेगा, जो है चीज वही बैठेगी, दूसरी कैसे आएगी। ये अलग अलग रुचि नाम वेचित्रियाम, रुचियों की अलग अलग अलग होने से रुचि अलग अलग अलग होती है, जैसे भूख एक है, भूख एक है और तृप्ति एक है, पर भोजन रुचि एक होगी क्या, किसी को कोई साग अच्छा लगे, किसी को मिर्ची अच्छी लगे, बिना मिर्ची अच्छा लगे, किसी को मीठा अच्छा लगे, किसी को चका चरवा नमकीन अच्छा लगे, ये रुचियां अलग अलग है। ऐसे ऐसे साधन है, ज्ञान योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है, अष्टांग योग है, लय योग है, मंत्र योग है, अनाशक्ति योग है, ये अलग अलग, ये भोजन है, पर पहले भूख एक है, अंत में तृप्ति एक होगी, अंत में तृप्ति एक हो जाएगी, भोजन की रुचि अलग अलग होती है, इस बार शास्त्रों में अलग अलग, गीता में कितने बताए, कितने साधन, एवं बहुविधा यज्ञ विदता ब्रह्मणों की वेद की वाणी में ऐसे बहुत साधन है, बड़ा कुछ शब्द मानते हैं, साधनों में बताया गीता में चौथे अध्याय में, और ऐसे बहुविधा यज्ञ बहुत ऐसे ऐसे यज्ञ है, वेद की वाणी में बहुत है, तो अंत में तो यही होगा, अंत में तो यही आओगे, दूसरी सत्ता कोई है ही नहीं तो मिले भी कैसे। तो सबसे पहले आप ये बात मान लें सरलता से सीधापन से। कठिन था वो कर लो, श्रवण मनन निर्देशन ये कर लो, प्राणायाम कर लो, प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग कर लो, वो आपकी रुचि है। जिस रुचि से आपके मन ठीक लगे उसी में कर लो। परंतु ये सिद्धांत मान लो अंत में ये बात होगी सब कुछ परमात्मा है ही हो जाएगा। अब इसकी कल्पना मानो अध्यास मानो तो अध्यास करने वाला कौन है, ये इस शंका का समाधान नहीं है। शंका नहीं है, ये वो शंका नहीं है, सब ठीक सिद्ध हो जाएगा। तो साधनों का अंतिम ये है। तो पहले ही आरंभ से ही आप ये स्वीकार कर लो कि है परमात्मा ही। देखो पहाड़ पर मंदिर है, अब उसमें जाना है तो हमारे को रास्ता बता दे कि ये सड़क ऐसे जाओ, तो रास्ता भी बता दे और मंदिर भी बता दे, फिर मार्ग बता दे। अब मार्ग मार्ग जावे जंगली आदमी मार्ग मार्ग यू घूम तो कितनी देर लगे, यू यू यू होते होते मंदिर जाना है, और सीधा जावे तो पत्थर पकड़ा उन सब वृक्ष पड़ा से डर से चट पहुंच जाए, मन वो तो पहुंच जाए। शहरी आदमी में जाओ तो धर्म उधर जाए उधर जाए उधर जाएगा लाइन नहीं सकेगा। तो वह जो सड़क में यू घूमना निरर्थक, गोता खाना यू यू यू यू तुम गोता खावा पर चट चट चट चट चट पहुंच जाए। तो ये तो रास्ता है, कोई सड़क का रास्ता है, कोई जंगल का रास्ता है, ये रास्ता अलग अलग है। परंतु पहले ये बता दे कि वो मंदिर है वहां जाना है। अब आप सड़क के जाओ तो आपकी मर्जी, सीधा जाओ तो आपकी मर्जी, जितने आप जा सको जाओ, कोई सवारी में जाओ, कोई मोटर जाओ, कोई साइकिल से जाओ, तुम्हारी मर्जी ये जाना है। ऐसा ही उपाय वेदांत है, शांति है, योग है, क्रिया है, अंत में पहुंचना वहां है। अरे जंगली आदमी क्यों गोता खा रहा है, क्यों यू यू घूमे सीधे पहुंच जाए, पर जो सड़क बिना चल ही नहीं सके वो सड़क निचल तो कैसे जाएगा। तो पहले पता होना चाहिए और फिर मार्ग होना चाहिए। तो पता बता दिया गया, पहले पहले ये मंदिर बता दिया गया, वास तो पहुंचे पहुंचे एक मत अन पहुंचे मत और, संत दास घड़ी अटके धुरे एक ही ठोर। तो पहुंचे बचे एक मत हो जाएगी, एक परमात्मा उसने तब एक रहेगा। ये मंदिर है खास, यहाँ जाना है। अब कर्म योग से जाओ, ज्ञान योग से जाओ, ध्यान योग से जाओ, भक्ति योग से जाओ, लय योग से जाओ, अष्टांग योग से जाओ, आपकी मर्जी जिस मार्ग से हो पहुंचना वहां है। ये अंत में निश्चय हो रहा है। अब इतना पद बन जाए तो जाना बड़ा सुगम हो जाता है, लक्ष्य पता लग जाए यहाँ पहुंचना वासुदेव सर्व। कितनी सुगम, कितनी सरल, कितनी बढ़िया बात है। अब आप साधना आप रुचि करो, भगवान का भजन करो, जप करो, कीर्तन करो, पद गाओ, चिंतन करो, कीर्तन करो, ये सब है, इसे पहुंचे हुए सब पहुंचेंगे वहां ही। तो पहले से पता लग जाए ना तो बहुत ही लाभ होता है। तो पहले से बंदर बता दिया, तो पहले से वासुदेव स्वरूप बता दिया, यह जाना है भाई। अब आपके जो ऋषि नाम वेच इत्यादि पथ दुषाम निर्णाम एक गम्य पायसाम अरणव एक, जितने नदियां जाती है समुद्र में जाती है सभी, कोई हो जाए कोई हो जाए कोई हो जाए, कोई बस कर जाए कोई सीधी चले जाए, अंत में यहाँ जाना ये तत्व है। यार वहां पहुंचना है हमें। अस्तित्व उपलब्ध है, इसको ही उपलब्ध करना है, इसको प्राप्त है। नित्य उपलब्धि स्वरूप हम आत्मा, ये उपलब्धि नित्य है, अभी भी उपलब्धि है। संसार को सत्ता दी है, इस महत्ता दी, सत्ता दे दी महत्ता दे दी, ये बाधा हुई है, वो हमारी दी हुई। संसार को सत्ता भी हमने दी और महत्ता भी हमने दी, रुपयों को महत्ता दे दी, मान बढ़ाई को महत्ता दे दी, आराम को महत्ता दे दी, ये हमने दी और हमने दी होगी, आफत हुई है, हम छोड़ दो सीधे पहुंचो। हमारे ध्यान में मूर्ति जमती नहीं है ध्यान करते समय, हम उसकी चिंता क्यों करें क्योंकि अस्तित्व उपलब्ध है। बस इतना अनुभव हो जाएगा हमें, प्राप्त होता है परमात्मा। ये प्रश्न है ना, मैंने कहा अलग बात करने के लिए, आपका ये बात है कि बोले जो मूर्ति रूप है ना उसकी उस पर ध्यान जमता नहीं है। नहीं जमता तो मत जमाओ, जिसका मूर्ति जमता हो जमाओ, परमात्मा मिल जाएंगे। क्यों, परमात्मा मूर्ति की जगह नहीं है क्या, वो मूर्ति का ग्राहक है परमात्मा का। मूर्ति तो हमारे मन की एक बनाई हुई है, काल्पनिक है। तो आपकी मन आपके लिए मूर्ति पूजा नहीं है, मूर्ति है। वो मेरे लिए रहने दो, केवल तरणों का ही ध्यान करें हम, केवल तरणों का। आप मूर्ति मत करो, हमारे लिए छोड़ दो। कह रहे हैं तो हम उनके केवल है रूप से चरणों का ही है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। जमता नहीं, किसी का मन स्थिर नहीं होता, मन स्थिर नहीं होता स्वरूप पर, तो फिर उनके केवल चरणों में ही पड़ा रहे, चरणों में ही पड़ा रहे हो जाएगा। अरे चरण वर्ण कुछ नहीं है ही नहीं, उसके चरण है, उनको हाथ है, उनको पैर है, कुछ नहीं है तो भी सच्चा, अरे सब कुछ है तो भी सच्चा। सर्वथा पानी पातम था सर्वतोषी सर्वम सर्वतोषम सर्वमावृति सर्वेन्द्रिय गुणा भाषम सर्वेन्द्रिय विवृतम अशुतम सर्व निर्गुण गुण बोधरी से एक ही है वो। यही कह रहे हैं वो मेरे को अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया है, तो इसमें लग जाओ। हाँ सत्य से हृदय से लग जाओ हो गया। इसमें तो ऐसे चरणों का ध्यान आसानी से हो सकता है, तो चरणों करो। अब इसमें जब जो करना है वो बाधक से मालूम देता है तो बस छोड़ दो बिल्कुल। जब मैं उतना मेरे को शर्म नहीं आती है बिल्कुल, नाम मत लो राम जी तो उच्चारण मत करो, जब बिल्कुल मत करो। ये अपने आप ही उत्तर दे रहे हैं प्रश्न के साथ साथ, खुद ही उत्तर दे रहे हैं प्रश्न करने वाले, अपना उत्तर मांगते हैं। आपकी छाप हमारी छाप दे दी, अब लगा दी। आप उसमें जैसे चरणों को चिंतन करो, चरणों में रह जाओ, कहते हमारे चरण जैसा नहीं, हमारे है मैं जैसा है, मैं ही बैठा रहो हरदम, कि जब बोल तो कुछ मत करो है, हो जाएगा, ये हो जाएगा बिल्कुल, संदेह नहीं है। मेरे मेरे साधन में मैंने ये मुख्य रूप से श्लोक सुन रखे हैं, एतावान एव लोकेस्मिन् पुंसः स्वार्थ प्रकीर्तितः एकांत भक्तिर गोविंदे यत् सर्वत्र तदीक्षणम्। बहुत शुक्रिया सर, ईक्षण में उसका देखना ही उसका एकांत भक्ति भगवान की, ये बहुत बढ़िया है, ठीक हो जाएगा निस्संदेह। मत करो जाके हमने कीर्तन नहीं किया, हमने पूजा नहीं की, आरती नहीं की, भगवान भोग नहीं लगाया, बिल्कुल छोड़ दो बिल्कुल, वही प्राप्ति हो जाएगी निस्संदेह। देखो ये साधन अलग अलग है, साध्य एक है, जैसे भूख एक है, रुचि अलग अलग है और तृप्ति एक है। ये सब संसार में हमें देखा, आपको बताओ जैसे मन में जो आई बात है सुनी हुई कही, सुनी हुई कही, समझी हुई मन में आई हुई, जो दुख से रोना है ना, रोना मारवाड़ी और होता है, कर्नाटकी और होता है, बंगाली और होता है, गुजराती और होता है, क्या रोने में क्या फर्क है, आंसू आते हैं घबराहट है, वो एक होती है एक दो होती है, उसमें फर्क नहीं। अरे हंसने में फर्क बताओ, ये मारवाड़ी हंसी है तो बंगाली हंसी है, ये गुजराती हंसी है, वो भी एक है, तो दुख भी एक है सुख भी एक है, तो उसे नहीं प्राप्ति होने, दुख एक है प्राप्ति होने आनंद एक है, रोना हंसना दोनों एक हो जाएगा। बीच में कोई किसी से हंसता है, कोई किसी में हंसता है, कोई किसी में हंसता है, कोई किसी में हंसता है, कोई हाल मस्त कोई माल मस्त कोई ते तो हमें ना शुरुआत में, अरे खुद मस्ती फिर और मस्त सब परे विद्या कुएं में कोई हाल मस्त कोई माल मस्त कोई ते तो हमें ना शुरुआत में मस्त है, खुद मस्ती है सब सबका अंत हुआ। तो इस वास्ते आप जो साधन करो जिस तरह मन भाव उसमें तत्परता से लग जाओ, पूछो मत ब्राह्मण को भी, पूछने जरूरत नहीं, लग जाओ हो जाएगा। केवल राम राम कोई करे कि मैं राम राम करूं, केवल राम राम में लग जाओ, रात और दिन लग जाओ, छोड़ो मत, अंत में हो जाएगा सब। ये रुचि नाम व्यक्ति याद है, इस वास्ते वैसे करो सब ठीक है, अपना साधन है वो आप सुन लो और उसमें तत्परता से लग जाओ, सब काम ठीक हो जाएगा। एक बात बहुत बढ़िया है, अब शंका तो बोलो। मनुष्य बीज की बाजरी है, हाँ इस पर आप पहले फरमाया था बीज की बाजरी है, खेती करो खा मत जाओ, मन भोग भोगा में इन्वेस्ट मत करो, मनुष्य शरीर है संग्रह करना भोग भोगना, अरे आप बीज की बाजरी है यूँ क्या खर्च करो, यूँ खर्च मत करो, भगवान में लग जाओ तो ये सब ठीक हो जाएगा। क्यों राम राम राम राम राम राम राम राम रात और दिन लग जाओ सब प्रकट हो जाएगा, ये तद ब्रह्म विदो कृष्ण अध्यात्म कर्म से अखिलम आदि भूतम आदि देव आदि यज्ञ में किसी एक में लग जाओ, ब्रह्म में लग जाओ हो जाएगा, कर्म में लग जाओ हो जाएगा, अध्यात्म में लग जाएगा, अधिभूत अधिदेव लग जाओ। उद्देश्य आपका वो परमात्मा चाहिए, लक्ष्य एक परमात्मा चाहिए। जो साधन आपको ठीक है, माँ बाप की सेवा में लग जाओ, स्त्री पति की सेवा में लग जाओ, लक्ष्य परमात्मा का है, हो जाएगा उसी हो जाएगा। एक दारी तत्परता से एक लक्ष्य एक उद्देश्य एक इष्ट, उस एक को पकड़ लो पूरा हो जाएगा। महाराज जी मैं, मुझे कुछ संशय है मेरे मन में है, कि मैं ये पूछना चाहता था कि भगवान कृष्ण परमात्मा कृष्ण वो सर्वव्यापी थे, लेकिन थोड़ा सा हम कुछ लोगों से ऐसा हम भ्रम पड़े हैं कि वो भगवान कृष्ण यानी प्रकट हुए थे या मलमूत्र से उनका जन्म हुआ था, थोड़ा सा ये सब था। भगवान ने अवतार लिया था कि मनुष्य की तरह जन्म लिया था माँ के कोख से? हाँ, तो क्या है? ये संशय है बोले दोनों में क्या है? दोनों एक दोनों तरह है, भगवान ऐसे आए हैं, उनमें जैसे अपना स्त्री पुरुष का संयोग होता है ऐसा नहीं आया है। भागवत में जहाँ जन्म आया है, पहले भगवान मन आनक दुंदु है, वसुदेव जी के मन में आए भगवान, भागवत में तीसरा अध्याय दशम स्कंद का देख लेना आरंभ में ही है, तो उसमें पहले वसुदेव जी के मन में आए, वसुदेव जी ने देवकी की तरफ देखा तो देवकी में आ गए, फिर प्रकट हो गए। तो पहले प्रकट होते चतुर्मुखी चार भुजाओं से मुख हो गए, चतुर्भुज रूप से शंखा पदम, और कहा कि तेने पहले वरदान मांगा था, आप पहले आओ मैं पुत्र बनो तो तेरे को वो याद दिलाने के चतुर्भुज आया हूँ। फिर वो चतुर्भुजी बभु व प्राकृत शिशु ये आया भागवत में, वो ही छोटे बच्चे हो गए। हाँ यार रोने लग गए भागवत दसम स्कंद का आरंभ प्रकट हो गए, दसवें स्कंद देख लो आप, जहाँ प्रकट हुए वहाँ देख लो, अरे अंतर ध्यान हो वहाँ भी देख लो, बिजली की जो सब प्रश्न हो गया। पहले वसुदेव जी में आए, अरे नेत्र से देखा तो देव की मिल गए, तो ये पिता हो गया, ये माँ हो गई, ऐसे प्रकट हो गई सामने। ऐसी कृष्ण को मानो तो भागवत को मानो, अरे भागवत को नहीं मानो तो कृष्ण की मांगने की जरूरत क्या है? मानो तो पूरा मानो, हनुमान जी थे पूछ नहीं थे फिर क्यों फॉलो देखे भाई, जब हनुमान जी को तो मानेंगे, और जिस शास्त्र में हनुमान माने उसी शास्त्र में पूछ लेगा तो मत मानो हनुमान थे ही नहीं तो क्या मानो तो खत्म हुई आप पूछी क्या बात है भाई, बात ऐसी बढ़िया है। भगवान में जीव मिल जाए कृपा तो जन्म अर्थ है कि देखो भगवान के भक्त दो तरह के होते हैं, जिसमें सायुज आदि मुक्ति वाले होते हैं, एक ज्ञान मार्ग में जाकर परमात्मा प्राप्ति होते हैं, तो ज्ञान मार्ग जाकर के पीछे लौट कर नहीं आते, और भक्त वे लौट कर आते हैं, वो अपने कर्मों के परवश में नहीं आते हैं, भगवान की इच्छा से जीवों का उद्धार करने के लिए आते हैं, आना पड़ता ये नहीं, कर्म परवश था उनका, ना सगुणों का ना निर्गुणों का कर्म पर नहीं होता। यह सेवते माम अगुण गुणात् परम हृदावा गुणी में गुणात्मकम सोहम, नहीं वो सगुण का रूप करे चाहे निर्गुण का सोहम पदार्थन पुनादिलोक तृतीय यथारवि रामगीता में लिखा, सगुण निर्गुण दोनों उपास करने वाले ऐसी बात है।